To was tu chwila, chill out i dziki z grilla. Wypaszę na tarasie przy promilach, jedna mila by to sięgnąć. Tam już ziomki biegną, każdy z nich ze swoją piękną królewną. Są już wewnątrz, niech się zacznie, żar się z nieba sypie. Jest lipiec, z lipca jest każdy w mojej ekipie. Dzisiaj wyjechać trzeba, nie ma przebacz. Zdrowie i polewaj, melanż, rewanż, melanż i rewanż. Kolejne lato, znów cało wyszli. Znów pomyśli, myślnik bez nienawiści, fobii, bez mordobić i sprzeczek. Cali i zdrowi przy dobrym wietrze dalej dotarli, tak jak Darwin, zewolucjowani. Plany po części zrealizowani dla wszystkich drani, co są tu z nami, bis. To nie koniec, ludzie krzyczą bis. Liberdonium Chris, kości i krwi, naturalny odlew, wciąż na przekór, ciągle się trzymamy w siodle. I tak dalej, i o to dziś się modlę, reszta nie obchodzi mnie w ogóle. To nie koniec, jeszcze tych szczytów ma być więcej. Nic złego słyszeć nie chcę, nic złego słyszeć nie chcę. To nie koniec, jeszcze tych szczytów ma być więcej. Nic złego słyszeć nie chcę, nic złego słyszeć nie chcę, nie chcę. Szczyt, teraz, szczyt, chodź, tetere, chodź, ten teren jest pełen pokus. Ja jak Arystoteles mam pełen spokój. Intelekt pozwolił znaleźć złoty środek. Jeszcze o tym nie wiesz, zaraz się o tym dowiesz. Dawno temu zaczynałem rejs ku szczytom. Nie doszedłbym tu, gdybym był sztuczny jak Slikon. To byłby sitcom, który byś się szybko skończył jak Marek Citko i jego legenda. Jednak nikt nie przeszkodził moim planom. Twój wielki pucz okazał się wielką famą. Dziś liryczne delicje rozdaję fanom, tym wszystkim, którzy potrafią nad tym stanąć. I nie cofnę się już, skoro życie kazało mi zapisywać myśli w skoroszycie. Bo naprawdę te słowa są treścią poparte, bo na parter posyłam wrogów jak Bonaparte. To nie koniec, jeszcze tych szczytów ma być więcej. Nic złego słyszeć nie chcę, nic złego słyszeć nie chcę. To nie koniec, jeszcze tych szczytów ma być więcej. Nic złego słyszeć nie chcę, nic złego słyszeć nie chcę, nie chcę. Kolejny szczyt, dziś mam ten zaszczyt. Czuję ten smak, to jest smak rap gry. Miało nas tu nie być, miałem wpaść w niebyt. Miało być niezbyt, choć rap był niezły. Ty, stul mordę, przestań pieprzyć. Ten rynek jest nasz i denim jak Pershing. Mam prestiż, pocisz się więc przeschnij. Wiesz, ten sam MC w lepszej wersji. Nie jestem tu na darmo, nie jestem daro. Robię to od lat, rap da mi lepszą starość. To epizod Lao, ludzie to kochają. To jest nasze, Mezo plus król i baron. Na szczycie, jestem tu, tym się szczycę. Dziś rosnę w siłę jak rośnie biceps. Jestem tu na żywo, tutaj skończę żywot. Nie zacznę śpiewać pod inną ksywą. Jestem tu, Mezo, Owa, Liber. Idę tam, gdzie rap nie zostawił sideł. To mi zajmie chwilę, mam na to bilet. Ten stół jest mój i rozbijam bilet. To nie koniec, jeszcze tych szczytów ma być więcej. Nic złego słyszeć nie chcę, nic złego słyszeć nie chcę. To nie koniec, jeszcze tych szczytów ma być więcej. Nic złego słyszeć nie chcę, nic złego słyszeć nie chcę, nie chcę.